на сльоза гаряча, не один пройде ще день, ще не раз заплачем гірко, поки будем в небесах. Але потім з уст полине пісня Божої дитини, вічна слава без кінця. Коли сам Христос нас стріне і як тато нас обійме, славі Божій у Отця. Коли сам Христос нас стріне і як тато нас обійме, славі Божій у Отця. Один ще біль та кривду мусимо перенести, поки можна буде в славу царства вічного війти. Але потім з уст полине пісня Божої дитини, вічна слава без кінця. Коли сам Христос нас стріне і як тато нас обійме, славі Божій у Отця. Коли сам Христос нас стріне і як тато нас обійме, славі Божій у Отця. Хвиля, не один гіркий ще час зранить душу до безсилля, поки прийде любий спас. Але потім з уст полине пісня Божої дитини, вічна слава без кінця. Коли сам Христос нас стріне і як тато нас обійме, славі Божій у Отця. Коли сам Христос нас стріне і як тато нас обійме, славі Божій у Отця.